الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لازم نروح دفلاسم شكرتم إن شاء الله برتفتنا نفوندت نسيلا كان زير كوكن dhe normalisht që ka për të njerëz që i hedhin benzinë sa herë pas here. E shoh dhe pashë domosdoshme të flas, domethënë ka shumë gjëra për të thënë, do urpiqem të them ato që do më hapi Allahu i madhëruar. Allahu na dhuroft sukses në ato që themi, në ato që veprojmë dhe na dhuroft sinqeritet. Vëllezëtan musliman, sot janë duke vujtur atë padresit madhe që është duke u bërë në Siri, në Irak, në vëndën tjera në cilat po luftohet islami. Dhe janë ngritur vëllezër për të mbrojtur nderin e motrave muslimane, për të mbrojtur gjakun e tyre, për të mbrojtur dhe më thënë të drejtët e muslimanve. Mirë po, nuk mjafton për ta vetëm ajo dhe më thënë në lufta që bëhet kundër muslimanve për ngritjen e islamit, por dhe më thënë kanë dalë kundër tyre dhe grupe njerëzit të cilë i thonë vetëve tyre musliman edhe nuk i lejnë gjuhët e tyre pa i zjatur dhe pa ungrën mishin dhe pa shpifur dhe pa i akuzuar muslimanët. Dhe prej shpifjeve që ka dalë, tash dhe më thënë shpifje që dalë janë të shumëta, por nuk është qëllimi me nëzirë një shpifje dhe me edhe poshtë o mos me edhe poshtë. Por qëllimi të është për të reguar menhegjin ose rrugën që du të ketë muslimani kundrejt fjalëve që dalin. Ka ndalë lloj-lloj llafesh edhe kanë akuzuar shtetin islam në Sham ose Xhepen ose tjerë me radhë, akuzojnë që ata janë xhavarixhe me radhë, Allahu alem se ka akuzën në të vërtetë dhe për çfarë akuzojnë që ata vrasin muslimanët me radhë. Unë u them, o njerëz, keni frikë Allahun. Keni frikë Allahun dhe runi gjuhën tuaj se vallahi do jepni llogari para Allahut për atë që nxjerrin nga gojët tuaja. Sepse nga ana fetare ky lloj gjykimi unë kam parë disa njerëz që flasin vallahi në një formë shumë çuditshme. Flasin, domethënë zgjin gjykimin, unë sigur ai ka qenë vetë prezant aty, i ka parë të gjitha dhe i ka ngelur tash vetëm thjesht gjykatës. Domethënë, edhe shembulli i këtij ose këtyre njerëzve si puna ti që thoshte al-fadhi jam al-qadhi, ai që s'ka punë për të bërë punën gjykatës. Edhe këta, nga që nuk kanë ç't bëjnë punën gjykatës. Domethënë, ç'e gjykojnë mes muslimanëve? Ai jep jetën e vet për islamin. Edhe vëllai këto fjalë kam dëgjuar prej vitesh sot. Jep jetën për islamin, jep gjakun për nderin e motrave, ai thonë e shkon vetë muslimanët. Kush parimi islam në lidhje me këtë gjë që ndodhin? Parimi islam vëllezër është që ne duhet mendojmë mirë për musliman dhe nuk na lejohet ne që ne t'i akuzojmë ata pa parë diçka me sytë tonë. Po qëse nuk e parë diçka me sytë të mos fol, nuk takon nga anë fetare. Mirë, por shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë gjë. Pse nuk e kuptojnë? Sepse ata nuk e kanë vujtur vetë në një herë që të akuzon shpifet kundrejt tyre, përndaj kanë kollaj. Shumisë e njerëzve janë në rolin e sulmusit. Zë më dhe sulmusit, dhe më dhe na ishë në rolin e ti që i akuzon tjerët, dhe nuk e ka djeku një kurrizet i vetë të disë shdo thot të akuzon ty të tjerët. Dhe unë kam pari person tjilë, kur shpifte kundrejt tjerëve aji, i dukshe ambël, pasaj kur e sprovoj Allah që e akuzon të tjerët, atë u zgjum nga gjumë dhe shaloj apë Allah sytë. Kurse i ka njerëz tjerë që janë në akoma në gjumë. Në zilë dhe shpifesh. Ata kanë bërë këtë, ata kanë bërë këtë, ata kanë vërtetën xhaurish, ata janë kështu, ku janë faktet? Faktet. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, sillni faktet nëse jeni të vërtetë ato Allahu më dhëruar. Çfarë faktet janë? Ka thon filani, ka thon vistani, ke parë gjë me sytë tuaj, s'kam parë gjë. Me akuza, me shpifje? Allahu më dhëruar ka thënë në Kur'an, ya alladhina amanu in jaakum fasiqun binabin fatabayyanu. O ju që keni besuar, nëse ju vjen ju njëri i prishëm i lajm, sigurohuni. Nuk është shaka. Omer radiallahu anhu i shkon në gjykatës, do e çonte një person gjykatës dhe i thot Omeri, shiko, ki kujdes kur gjykosh mes njerëzve. Ki kujdes kur gjykosh mes njerëzve. Nëse të vjen një person dhe thot filani më zori njërin sy, mos i jep të drejtë derisa të shikosh palën tjetër se mbase palësit i kanë dalë dy syt. Mbase ti i kanë dalë dy syt. Ti kur shikon vetëm fare kanë dhënë një sy, oh bobo çe pas ka bër thua, pas bër namin dhe me të vërtetë ndjej sy nuk është shaka. Jo bobo shikosh. Dhe vallaj, e njëjta histori këtë se shikon dhe te fëmijët e mëdhenjt. Dhe ç'a ndodh? Në çdo lloj gjykimi që unë kam pa vet, çdo kush tregon vetëm atë që i intereson atij, jo atë që i intereson palës tjetër. Dhe kështu ndodh gjithmonë. Dhe njeriu që e dëgjon pamjen e parë, kur nuk dëgjon palën tjetër, jep të drejtë gjithmonë atij që dëgjon herën e parë. Po kjo s'është drejt, kjo s'lejohet nga në fetare. Prandaj dhe njerëzit e matur këtë umet dhe njerëzit e njohur të umetit islam, kur janë pyetur për raste të tilla, kanë thënë, unë nuk gjykoj dot për një rast pa i dëgjuar të dyja palët. Edhe unë u them të gjithëve që shpifin ndaj shtetit islam ose ndaj tjerëve, ose thonë gjëra akuzat që si kanë vërtetuar kur vetë me sytë të tyre. U themi ju i keni dëgjuar dyja palët, i keni parë çfarë ka ndodhur vërtet? Jo. S'ka shans, ata i tën këtu. Ata mand Facebookut edhe mand YouTube-it i kontrollojnë të gjitha, asnjë lloj forme tjetër. Atëherë si e morët vesh ju se si është e vërteta? Si e morët vesh ju që kush është ai person që është bërë padrejti në të vërtetë? Si e morët vesh se kush është armiku i parë? Si e morët vesh se kush është ai person i cili ka filluar sherrin i parë? Si e morët vesh çka ndonë të vërtetë? Së dini hiç, se keni dinë fare ç'a bëhet. Thjesht dëgjoni disa gjëra, hesni turm mbas tjerëve, edhe pastaj akuzën mbi këbije, mbi ata personat që duan ngrenin Islamin. Në basë të dikush më thotë, po ti që të një bërshat të përkulluar, pagabushëm, them nuk do t'i bëjt pagabushëm. A kanë gabime? Po kanë gabime. Njërez janë. Kanë gabuar sahabët. Sahabën në kone profetit Salasën kanë bërë gabime. Gabime cilë kanë ushtu shtrejnët. Kanë vrarë babajnë e Hudhejfës në luftën e Uhudit. Më sahabët, thonë që Hudhejfë, Allah ju falë, është babaj im. Ata se kuptun dhe sa e hoqin qafe, mbaroj. Kam vrar persona të tjerë, Usam bin Zeid i vrarë personin pas i thënë la ilaha illallah, sa mendonte që mund të vritë telefon me qortoi shumë profetin sallallahu alajhi wasallam. Kam vrar persona të tjerë, a nuk u bë me sahabë luftë? Morën pjesë disa sahabë, shumica nuk ishin sahabë që morën pjesë, por morën pjesë besimtar. Nuk është e mirë, është e keqe, nuk lejohet. Ata ishin njerëz më zgjedhur. Kush ishte këshilla që i dha profetit sallallahu alajhi wasallam njerëzve? Thotë kur të kujtohet, kur të përmendën shokët e mi, heshtni. Allah i madhur truiti për së fitë. Çpun ke që fut hundën ta? Ora ti je këtu, çpun ke ti ç'a bën ata atje valla? Ti ke për detyrë të mendosh mirë, ata njerëz kanë shkuar, të gjithat që kanë shkuar për të ngritur fenë Allahut, kanë shkuar po japin jetën atje. Kështu që ti nuk ke të drejtë që të fillosh merr me akuzë, kam dëgjuar disa njerëz ignorant, dhe pse mund të thonë vetë detyrë njerëz të ditur janë ignorant. Kjo është ignorancë në vepra, sepse ignorancë është dy lloje, ignorancë në dije dhe ignorancë vepra. Ignorancë në vepra është njëu të veprojnë kundërshtim me ligjin e Allahut. Edhe në kundërshtim me ligjin e Allahut të veprosë se u themi të gjithë atyre që i akuzojnë muslimanët, të cilët janë në shtetin Islam ose disa të tjerë. Ju i dëgjuat dyja palët? Jo, se kemi dëgjuar dhe nuk ka shans ton diçka tjetër. Atë kush u dha drejt fisin të deforme, po kanë fol dietar. Edhe ata dietar ju tu që pretendoni se janë dietar, ata i kanë dëgjuar dyja palët, nuk i kanë dëgjuar. Të ngësi gjykuat për të lëgjë atëherë. Këste jo vetërisht. Kë nuk lejohet fetarisht. Unë vallaj po them po qese ty do të bjerë vetë këllë, çfarë do bësh ti kur të vi të shpivin tjerë kundër teje? A do pranosh që njerëzit ta besojnë dhe të kënaqesh ta besojnë njerëzit në shpivjen pa u asjeruar njerëz çka ndodh në të vërtetë? Nuk ke shansa për këtë gjëje. Mi po Allah i madhëruar i ka ndar rrisqet. Disa u ka bërë risk që të luftojnë rrugt Allahut, të japin jetën e tyre rrugt Allahut, kurse disa tjerë u ka bërë risk të han mishin dhe të marrin gjunafet atyre personave që shkojnë rrugt Allahut. Shek është subhana muqasim il-rzak. I madhëruar është i cili ka ndarë riskin mes njerëzve. Disa njerëz i ka bërë risk të shkojnë rrugt Allahut, marrin sevapë, disa tjerë i ka bërë risk që të marrin gjunafe të tyre që shkojnë atje. Alhamdulillah. Allahu mos na bëj për tyre dytëve të cilët u marrin gjunafe të tjerëve. Për këtë arsye them vëllezër, vallahi kjo është këshill. Këshill sepse e di vetë edhe kuptoj shumicën çdo më thën. Edhe e kam provu vetë dhe i di se çfarë shpifesh nxjerrin njerëz sepse njerëzit nuk e ruajn gjuhën. Kupton? Edhe në disa raste fillojnë dhe çajin, hiqen si njerëz të mirë. Ne jemi kështu, ne jemi ashtu, do mund të thoshën me like. Por zgjasin gjuhën shumë me shpifje, me akuza të kota, të pavlera. A ka mundsi njeriu, kushdo qoftë ai, të shkojë çdo njerëz të sero, jo po nuk është kështu, po është kështu? Jo, s'është e mundur kjo lloj gjëje. Nuk është e mundur, por ja le çdo kujt i le Allahun dhe e le çështën e tij tek imani i tij. Atëherë njerëzit u ndahen. Ai që ka imanin e fortë, thotë unë nuk futem. Po qëse ka ndodhur gabim, Allah i falt. Nëse nuk ka ndodhur gabim, atë do asero Allahu më mbrapa, po unë nuk futem në këtë lloj gjëra, nuk përzihem. Kurse ata të cilët e kanë imanin e dobët, sa nxjerr kokën në diçka që mund të gabim ose mund të gabim Allahun, po duken pamëlefshë si gabim, ata direkt fillojnë të flasin e shpifin e nxjerrin lloj-lloj gjërash, të njëjtin që kanë bërë përpara në vende të tjera me radhë, të njëjtin që po bëjnë sot. U themi atë që kanë pasën dietarët, thoshin aqillu alehim la aban li abikum min al-lawm aw suddu al-makan alladhi saddu. Largojeni qortimet tuaja mos paçit bab ose zini vendin që kanë zënë ata. Në më dhënë ju, doni me qërtuar ta, shkoni bëni punë në tyre, pas e flisni kundër tyre. A jeni burra? A nuk jeni burra, jeni vetëm për të lapur, për të folur si gratë të këqija? Atë rrini me gratë të këqija dhe vetëm flisni sepse ky është risku juaj që ka caktuar Allahu për ju. Më dhënë vallahi, kjo është fitnë e madhe. Ka dhe ajo që më bëri të flas sot se kam dëgjuar lëllë njerëz duke folur sa para mbrapa, lëllë shpifjesh, po them vallahi kjo është turp për ata. Shturbi madh. Shturbi madh po them. Që të rrish këmkryq. E pas e të flasësh për ata që shkojnë rrugë të Allahut dhe japin jetën e tyre. E t'i akuzosh me lloj shpifjesh. Ja po havarizh, ja po këtë bande, ja është ti havarizh dhe thash, çan havarizh që ta prendën havarizh na shpifë me këtë lloj temën e havarizhve këta. Havarizh, unë po them vallaj këtu dy gjëra ka. Ose me të vërtet këta që kanë havarizh ose këta që akuzojnë me të vërtet janë murxhije dhe çehmije. Edhe unë jam gati dialogoj me çdo person që prendon këtë lloj gjëje. Ja ku je ku jeni? Edhe transmetojnë të gjitha këto llojeve të tyre. Jam gati dialogoj me çdo person që pretendon se këta janë havarish apo ne jemi havarish. Dali këtu në shesh, e dialogojmë me të gjithë njerëzve. Ta morim vesh kush janë havarish dhe kush janë murxhije të vërtetë. E ta morim vesh se kush ka ndryshuar rrugë dhe kush ka devijuar nga rruga e vërtetë. Allahu na uzoft neve të gjithë ata. Këtë dinë këta njerëz, ta dinë të shpifin dhe të akuzojnë muslimanëve. Nuk dinë gjë tjetër këta. Burra përpara Facebookut. Nëse ku vjen puna para armiqve të Allahut, i ke lepuj. A e dini pse flasin kaq hapur këta? Ata flasin hapur sepse fjalët që thon ata nuk e mërzisin tagutin. Dhe e din shumë mirë që pala tjetër që jemi ne, domethënë që na akuzojnë, e din shumë mirë që fjala jonë mërzit tagutin. Për këtë arsye ata thon këta nuk guxojnë të fol haptas sepse do mërzit taguti kurse ne flasim haptas. Dhe kjo është metodë që kanë përdorur gjithmonë ata, po u themi maskini marak se nëse ju nuk tremeni për tagutin se ju duke lpir dhe ne inshallah nuk tremi për tagutit me lejen e Allahut. Por ne po themi troç, ju një nga dy njerëzit do jeni, ose do bëheni njerëz të mirë dhe do ktheni rrugë ose do bëni armiq të vërtetës atë që kemi për ta pashë do bëj Allahu me ju. Nuk ka sot dikush fut gojën e tij dhe e ndyn me gjakun e atyre që japin jetën për Allahun, kurse nesër mund ndy dhe dorën ti duke i vrarë ata. Nuk e çudi që dalë një person thot falënderimi tokon Allahut që u vran muslimanët se i quhen Khawarijh, kush i vrau? Kush i vrau? I vrau ushtri e lirë. A e dini çfarë është ushtri e lirë? Ushtri e lirë vëllezër është një ushtri e cila lufton për të ngritur demokracinë. Do të thonë për të ngritur demokracinë, ushtri e lirë është një ushtri e cila lufton për të ngritur tagutin. Edhe ai pari tyre ose zëdhënësit si tyre kanë pa vetëm sytë e mi që fliste, thoshën ne do ta luftojmë shtetin islam dhe xhepët të nuzo do t'i përzem këtu që janë sepse nuk duan ngritje islami. Ata s'duan shtetë islam. Dhe në të dy grupe të vetë në të grupe që duan shtetë islam në shumë. Të vetë në të dy grupe që duan shtetë islam. Kështë të tjerë, duan demokraci. Dhe ata e dinë shumë mirë, me urdhër nga lartë, nga taguti madhë, ka ardhë që ta du të luftoni, sepse këta duan islam, kërse aty nuk du vendosë islam. Edhe pas e u them tyre njerëzë që shkojnë edhe gëzohen pasaj kur ushtri e lirë vletë së musliman. Theme, disë e shembulli juaj. Shembulli juaj me këtë lloj gëzimi dhe të më falënderimi Allahut është si shembulli që ka thënë Allahu më dhuron Kur'an për munafikët. Ka thënë in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyatun yafrahu biha. Thot nëse juve ju kap ndonjë e mirë, i sjellon ndonjë të mirë, ata shqetësohen dhe nëse juve bie ndonjë e keqe, ata thot gëzohen. Kështu ka thënë Allahu për munafikët. O in të sbiru o të të ku, për nëse ju për një durim të rëgonit dëvoshëm, laj e durru këm ke i dumë shenja, nuk ju bënd dëm juve kur dhe të tyre. Flasë, gëzojnë sa duon ata. Përfundimisht, përfundimi dhe jetë për ata të cilët bëjnë durim dhe dëvoshëm. Ka për të qenë për ata që merën me lafës i gratë këqia. Merën. Ata që bëjnë gjihad Facebooku, le të merën me gjihad në Facebooku, se kam për të parë, hajrin në thojnë za Facebookut tyre. Me ato lakurisit të Facebookut. Përfundimisht, ata të cilët do fitojnë janë ata që bëjnë durim dhe tregojnë devotshëm. Gjithashtu Allahu i Madhror ka thënë Kur'an: "In tusibkum hasanatun tasuhum, wa in tusibkum musibatan yaqulu qad akhadhna amrana min qablu wa tawallu wa hum farihun." Do nëse juve ju kap ndonjë e mirë, ata do të shqetësohen, dhe nëse ju kap ju ndonjë fatkeqësi, ata largohen, thotë e arritëm qëllimin ton, të gëzuar. Kul la yusibuna illa ma kataballahu lana. Thuaj atyre, Allahu thotë atyre, nuk po them këtyre që gëzohen sot, se u vran havarixhët. Kul la yusibuna illa ma kataballahu lana. Thuaj nuk ka për të ndodhur ne vetëm se ajo që ka shkruar Allahu për ne. Hua maulana, ai është përkasi jon, kush përkasi juaj? Ushtri i lirë? Ju gëzoni pse fiton ushtri I lirë, ushtri I tagutit, ata që duan ngren demokracinë, për të gëzoni ju, por normalisht ju takon të gëzoni për të. Se ju derdje që dhe fetva dhe jemi në fetva që të votohet për të ngritur demokracia. Kështu që sot nuk është çudi që të gëzoni kur vriten muslimanë për të ngritur demokracia. Edhe ne u themi, aferimi ju qoftë ky lëgëzimi. Aferimi qoftë ky lëgëzimi që keni ju kundër muslimanëve që vriten për ngritur islamin, kurse ju gëzoni kur vriten muslimanët, kupton edhe gëzoni kur fiton ushtria e tagutit. Mos më thot dikush që ata janë musliman. Unë e di që në me tyre ka njëzë që falin 5 vaktet, e thonë lajnë e lëllah, e më radhë, edhe që është e tyre, në me të Allah, se qajnë ata në të vërtet. Por ata, duan apo s'duan, ata e në duke ngritur demokracinë, me duart e tyre, me gjakun e tyre, edhe pse nuk e kuptojnë, edhe kjo lëgjë nuk më intereson fare mua. Kjo është problemi tyre, në me të Allahot. Kush e lufton islamin, a I është armiku islamit. Kush lufton ngritjen e shariatit, sa pa do lufton ushtri I lirë, me urdhër nga Perëndimi, ka dhënë urdhër Perëndimi që do luftohet shteti islam dhe xhepët e Nusra të dyja dhe këtë e shprehën e pash sot me sytë e mi. E përmendte Luej el-Miqdad që ishte zëdhënësi I ushtrisë së lirë, thoshte do të luftojmë këto dyja. Pse? Pse këto dyja pikërisht? Sepse këto dy janë të vetmet grupe të cilët kanë projekt për ngritur shteti islam ku të gjykohet me shariat. Kupton? Shiç kjo është ushtri I lirë. Kështu që përdesë kjo është ushtri I lirë dhe këto janë pari e tyre që tregojnë të lëgjë ne u themi juve gëzoni që vriten muslimanët, e quajini ata xhawari, çat doni quajini, takimi është tek Allahu. Po që se ju njihni takim tek Allahu. Wallahi veprat tuaja janë shumë të çuditshme dhe janë shumë të frikshme. Allahu na ruajt mos ta bëvë si puna juaj. Vepra shumë të frikshme, këto lloj cilësish janë cilësitë e munafikëve. Munafikët janë ata që gëzojnë me vrasjen e muslimanëve. Në un vallahi po them bën përshtypje, un nuk e di çfarë do bënte ndonjëri prej këtyre po të kishte qenë atje dhe t'i vinte dikush për t'i cënuar nderin e tij, sepse vëllezër kanë shkuar me gjithë gratë atyre. Vëllezër kanë shkuar me gjithë gratë atyre. Çfarë do bënte ndonjëri prej tyre po të shkonte atje të ishte me gjithë gruan e tij, t'i vinte ata për ta varë këtë që qiun vetëm ushtri. Çfarë do bënte ky? Ata I bën shkuar ne nuk shkem hiç atje, edhe mos shkoni. Mos shkoni se nuk e meritoni, se po ta meriton të tua lehtëson të Allahut shkonit. Nuk e meritoni. Po dalin disa tjerë, tallën me vëllezër musliman thon atje, thon që vëllezër musliman nuk kanë për të ushqyer gratë të tyre dhe kalamajt, edhe për këtë arsye ata ikin atë dhe I lënë këtu alen Zotit. Edhe del Allah më dhua edhe u janë nxjerrt palarat. Vëllezër musliman marrin dhe gratë të tyre dhe fëmijët e tyre shkojnë atje. Çfarë do thotë kjo pastaj? Çe ngjilet si një azifare. Der pastaj ana thot që nuk ka asnjë prindër I cili lejon fëmijëve që të ikin atje. Edhe del Allah përsëri dhe ja përgjigjeshton Ja për gjenështron atë në gjenështron e ti dhe dalin prindit babë dhe nën bashkë dhe tonë, ne vetë e kemi liur fëmijën tonë, halal dhe kemi bërë, Allah e shpële me gjenet fëmijës tonë që ka shkuar ti dhe shvarru të Allahot. Turp, Allah e turp para Allah. Turp para besimtarë nëse nuk kanë turp para Allahot. Profetis sënë Allah e sënë ka thënë, kur nuk e turp e për që të duash. Kjo është fjallë e profetis sënë Allah e sënë. E u themë, o njerës, po që se ju ini aqë trima, lejni trimin të para nesh këtu, se ne jemi vëllezit tuj. Pa shkoni tregoni trimina me qafirët atje. Shkoni vrisni ushtarët se po qesin jeni trima. Po qesin nuk jeni trima, qepeni gojën se nuk u takon fisi këtu për një realitet që ju nuk e njihni atje. Dhe nuk u takon ju të flisni pa e njohur pa gjuhë të dyja palët çfarë ka ndodhur. Nëse ka ndodhur një fitnë, dhe kjo mund të ndodhi. A nuk u pëlqen juve që Allahu ka ruajtur për kësaj fitnë? Atë runi gjuhën tuaj. Çfarë keni juve? A mendoni ju se Islami nuk do ngrihet sepse me që ka fitnë? Në më dhe me që ndodhin këto probleme tila, që ta lem ngritën e islamit? Në më dhe ju thoni, me që pasën disa probleme mes muslimanve, të dhe muslimanve atër, ju mos luftoni më për të ngritur islam, sepse ju, në më dhe nuk jeni me laike, ha? Kështu të themi atër? Ky është projekti juj? Apo të themi më mirë ushtrisë lirë, ngrini ju demokracinë me që këta, në më dhe pasën probleme me njëri tjetrin? Kjo është me denja? Unë them gjithë tyre të cilët, domethënë, Merë vetëm me llafe dhe janë thashë themë xhin. Lejemi janë llafet dhe na tregoni kush është projekti juaj për ngritjen e islamit. Kaq. Kush është projekti juaj konkret për ngritjen e islamit? Këtë na thoni. Thonë, edhe ta dish se përveç vëllezërve që shkojnë japin jetën për islamin, asnjë prej grupeve të tjera nuk kanë projekt të qartë për ngritjen e islamit, por çka kanë dhe vetëm thashë themë dhe llafe. Dhe vetëm thashë themë dhe llafe, këto kanë të gjitha ata të cilët domethënë nuk ka një projekt I qartë për ngritjen e islamit. Nuk ka. Nuk ka se si të ketë projekt qartë për ngritjen e islamit dhe ai i cili i shkel kufit Allahu ditë e natë në format më të çuditshme. Por siç e thash fillim fare ka ndar Allahu rrisjet, sa i ka bërë për dhënë jetën kurse sa i ka bërë për të marrë gjunafet. Plus Allahu në mëdhëruar na ruaj prej fitnave dhe unë them kjo është këshilla ime që ja vëllezërve, nuk jetojmë në atë realiteti. Ruani gjuhën tuaj. S'ke punë çfarë bën njerëzit atje, ti nuk e di se si është realiteti atje. Ti nuk e di vallahi se e kemi provu vetë këtu. Sa njerëz flasin e shpifin dhe i egzagjerojnë, deformojnë gjëra që nuk janë të vërteta. Kjo është natyra e njerëzve. Edhe e bëjnë të kotën të vërtetë, të vërtetën kotë, nëse ka ndodhur, ka rënë një mizë, thonë ra një buoll, e kështu me radhë, ndodhin gjëra, nëse dikujt i ka dalë një sy, harrojnë që ti ka dalë dy sy ose nuk duan atë fare. Për çështë interesi, për çështë arsye të tjera me radhë, them kini frikë Allahun dhe runi gjuhët tuaja. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna sa'ida lamen junni bel fitan, inna sa'ida lamen junni bel fitan, inna sa'ida lamen junni bel fitan wala man ibtuliya biha fa sabara fawahan. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i lumtur është ai që ruhet prej, që e ka ruitur Allah prej fitnave, i lumtur është ai që ka ruitur Allah prej fitnave, i lumtur është ai që ka ruitur Allah prej fitnave. Dhe ndërsa nëse një person sprovon me to dhe bën durim, ah sa çuditshëm është ai, çuditshëm. Dhe më thënë është lumëturi, është sukses për Allah që Allah më ka rujt. Nësë ki simi ati brënda. Nëse ka fitnën e nësimi ati brënda. Pra ne rujt gjuhën tate. Përpiqemi të shmirë për muslimanët. Mund të ketë sprova, mund të ketë fitnë me radhë dhe to egzistojnë. O e letë zoni historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. O e shikoni që ka ndodhë me sahabët, merë një mësime për i tyre. Shikoni ata njerëz që kanë qenë brezimi i zgjedhur, a kanë qenë me like, nuk gabonin, nuk bënë gabime, a nuk ka qenë Hatib ibn Abi Belta, një prej atyre që ka marrë pjesë në luftën e Uhudit, dhe ka bërë një vepër që sipas Islamit ajo quhet ose kufri i madh, ose kufri i madh, ose kufri i vogël, sipas dy mendimeve dietare, pra atë veprën veçantë që ka bërë ai, disa kanë qenë kufri i vogël, disa të madh. A nuk ka qenë Kudam ibn Mudhurun që ka qenë për luftëtarëve në Bedër, që ka pirë alkol në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, ka qenë për luftëtarë në Bedër? Ha? A nuk ka pas sahabët që kanë bërë gabime? Çë doni ju? Doni që t'jeni ti fshin fare këta pse bëjnë gabime? Do themi jo, ju ta rridur kryq tani pse bëni gabime? Kjo është e drejta? Apo themi që jeni xhawarix, atëherë më që ju jeni xhawarix, atë më mirë fitoj demokracisë sesa ju? Po jo vëllai. Un po të them sikur ata janë xhawarix, un po them nga ana e Islamit ne duhet mbajmë anën e xhawarixëve dhe jo të atyre që ndonë ngren demokracinë, sepse demokracia është kufër. Kurse xhawarixët janë muslimanë akoma. Aliu radiallahu ka thënë për khawarijët min el kufri farru, ata prej kufrit ikën, që nuk e në qafira. Kjo sigur të në khawarijë, për kjo së është vërtet, kjo është shpifje, valla, kjo është shpifje të kohës. Dikur kanë pas thënë për Imam Ahmedin khawarijë, pas të kanë thënë edhe për Shehesem Temien, edhe për Muhammed ibn Abdul Wahabin, edhe sot, por unë po them khawarijët dhe akite të janë të njohur. Që çdo kush e pretendon këtë lloj gjeje, ne i themi, hajde bujrum dil meydan ta shohim se kush janë xhawarixët ose kush janë murrxhijët dhe xhahmijët, e dalin sheshit gjithë pislliku i atyre të cilët kanë pislling zemrat e tyre. Bujrum. Ose për ndryshën e qepi gojat dhe nuk keni det flisni për asnjë person me akuzat të kota, se vallallai do dini para Allahut do i jepni llogari për çdo gjë. Nëse nuk keni frikë llogarin para Allahut, atë ju kemi lënë Allahun. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nusallahu në madhurët në rëngë është do fitë në Allah shpële mjë në gjithë.